Zanim się całe tutaj rozpadnie, czuję ich spojrzenia, pustych, czarnych źrenic. Lecz to już nie ma znaczenia, kto by chciał tutaj cokolwiek zmienić. Ja lubię co miasto, domu za ciasto. Ile jak światła pogasną, poczuć ten nerwowy nastrój. Lubię to miasto, duszę ma własną. Chcę tylko drzwi zatrzasnąć, ulica jest piękną niewiastą. Jak czołg, a pamięć pełna rys, niech niesie tych, co nie zdążyli polec. Próbuję tu nie oszaleć, zatykam uszy i odwracam wzrok. Za chwilę stojąc nad ramem, pochłonie mnie bezbarwny tłok. Jak meteoryt wśród planet, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę, by zakończyć noc. Zakończyć noc. Ja lubię co miasto, domu za ciasto.